モンバイ。 साफ कर देना यार, हे गणपा गणपा, हे गणपा गणपा। फिकर ना कर उसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर, अब उनको बता दे को भी हो बे फंटर, सबकी फर्ती अपने नाम से अपन जाए जिधर। थोड़ा कोक शोक तो अपने के दोस्त को देना यार, थोड़ा कोक शोक तो अपने के दोस्त को देना यार। ए गणपत गणपत, ए गणपत चल दरुला। विपाशा मल का पंकज या हो कैश फेरा रहा, जाए साली जाके जहां मर्जी मरा। यश चोपड़ा सुभाष की अपनी पिक्चर बना, अपन को कह लेना जैसे तैसे पैसे कमाए। अपन को तो चाहिए दिन में स्पेशल चाय, शाम को दारू रात को लड़की और नींद आ जाए। गणपा गणपा चल। एक पलट के मैं मुंडी के हर पासे मैं ही मुंडी के, तुम दिल है मैं जाऊं मुंडी के। शेक ए शेक ए शेक ए। एक पलट के मैं मुंडी के हर पासे मैं ही मुंडी के, तुम दिल है मैं जाऊं मुंडी के। शेक ए शेक ए शेक ए। कांग्रेस पांच पार्टी या फिर हो वे बीजेपी, सब कुछ वोट होती है ओनली तेरे भाई की। ओए साला फालतू बोल तो टपका डालता मैं, मार मार के फाड़ डालता मैं। थोड़ा मुर्गा शुर का देना यार, थोड़ा मुर्गा शुर का देना यार। ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला। कौन है?